मंत्र पाठ ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 430वीं कक्षा। सातवें अध्याय के प्रथम पाद के 38 सूत्र हो चुके हैं। पूछना है कुछ है? आगे जो प्रकरण प्रारंभ हो रहा है ये छंद का है, छंदसी का, क्त्वापि छंदसी से अनुवृत्ति आ रही है उसकी, जो कि आगे जाएगी अभी 12 सूत्रों तक। तो आगे के 12 सूत्र 39 से लेकर के 50 संख्या तक के ये सब छंद में लगने वाले हैं। और बहुत सारे परिवर्तन होते हैं छंद में। तो अगला जो सूत्र आ रहा है ये तो सुपों के स्थान में ये सारे आदेश करता है, लेकिन अन्य भी कुछ और कार्य हैं जो कि वार्तिक के द्वारा कहे गए हैं, वो आगे देखेंगे अभी। तो पहला सूत्र है सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णाच्छेया डाड्या या जालह। सुपाम षष्ठी बहुवचनांतम, सुलुक पूर्व सवर्णाच्छेया डाड्या या जालह प्रथमा बहुवचनांतम। सुपाम में षष्ठी है तो 21 प्रत्यय बस वही लिए गए हैं, सु से लेकर के पकार तक। उनके स्थान में क्या क्या होता है वो आदेश आगे गिनाए गए हैं। तो सबसे पहला तो सु है, समास जो करेंगे यहां पर तो सु अलग हो गया। सुच लुक्च, लुक से तात्पर्य उसका अदर्शन कर देना, जो भी 21 प्रत्ययों में से कोई आएगा उसको हटा देना। पूर्व सवर्णश्च, और छे जो है ये शे है, तो पूर्व सवर्णश्च आच्य, आकार भी है इसमें आगे आश्च। पूर्व सवर्ण और आ, आत, इसमें दो मिले हुए हैं, पूर्व सवर्ण के आगे आ और आत। तो एक तो तकार सहित आ है आत, और दूसरा क्या है आ, तो दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा तो आत ही, तो इसलिए दो भाग करेंगे, उसमें दो मिले हुए हैं आश्च आत्च। उसके आगे है फिर शेषच है, याश्च, फिर डा है तो डाश्च, डाश्च के आगे फिर ड्या भी है। अब डा का तो आ बचेगा, ड्या का ही आ बचेगा, तो ड्याश्च, फिर याच अलग से भी है, उसमें टकार नहीं है, बस ड्या में भी या बचेगा, याच का भी या बचेगा, तो याच आलच, इतने सारे हैं ये। तो छंदसी विषय सुपाम स्थाने सु लुक पूर्व सवर्ण आ आत शे या डा ड्या याच आल इत्येते आदेशाः भवन्ति। वो जो सूत्र था एक प्रथम पाद में ही, प्रथम अध्याय में शे सूत्र आया था ना, क्या करता था वो, वो क्या करता था? प्रगृह संज्ञा, ठीक है ना। तो यही शे जो आदेश करते हैं इसी को लिया गया था। अब वहां उदाहरण भी यही थे जो यहां आए हुए हैं, जैसे अस्मे इंद्रा बृहस्पति, यही वहां भी था, तो संधि नहीं हुई है ना। देखो अस्मे इंद्रा बृहस्पति आदेश होना चाहिए, नहीं हुआ। प्रगृह होने से प्रकृति भाव हो गया। तो इस तरह से ये आदेश क्रम से देखेंगे हम। तो पहले सुपों के स्थान पर सु अर्थात प्रथमा का एक वचन ये आदेश किया गया, अब जब ये कहा जा रहा है सुपों के स्थान पर सु, तो सुप में से कोई भी हो सकता है, तो सु के स्थान पर तो सु करेंगे नहीं, वो तो मूर्खता कहलाएगी। फिर तो हम क्या करेंगे, 21 में से 20 प्रत्ययों के स्थान पर कहीं भी सु आ सकता है, ठीक है ना। सु के स्थान पर सु नहीं करना। तो जैसे उदाहरण दिया है इन्होंने, अंधरिक्षरा ऋजव संतु पंथाह, तो पंथाह में कौन सा दिखाई दे रहा है वचन, पथिन शब्द के रूप चलाते हैं, तो पथिन शब्द के रूप चलाते हैं तो कैसे चलाते हैं, पंथाह पंथान पंथान, तो पंथाह तो एक वचन का हुआ, और विशेषण देखो इसके, अंधरिक्षरा ऋजव, हमारे मार्ग सरल हो, अंधरिक्षर हो, तो वहां पर बहुवचन पंथान आना चाहिए ना। तो हम क्या मानेंगे कि जस के स्थान पर सु हो गया है। तो परमात्मा नियम से क्यों नहीं चलता ये, इसको क्या समस्या आ गई थी यहां जस बोलने में, हैं? उलझन पैदा कर दी ना। फिर सूत्र भी बन रहे हैं बताने के लिए, तो एक अलग विषय है, बहुत बड़ा विज्ञान भरा हुआ है इन सारी चीजों में। हमें यहां ये समझना है कि ये जो पंथा है, ये पंथान अर्थ को दे रहा है। हम सीमा में नहीं बांध सकते मंत्रों के शब्दों को ऐसे, तो पंथान इति प्राप्ति दिखा भी दिया इन्होंने। ऐसे ही आगे लुक का दिखाया। अब देखो यहां इन्होंने कहा कि सुपों के स्थान पर सु होता है, लेकिन बहुत से ऐसे मंत्र आएंगे जहां पर सु के अतिरिक्त अन्य प्रत्यय भी, अन्य प्रत्यय का तात्पर्य उन्हीं 21 प्रत्ययों में से अन्य भी हो जाता है, तो ये सूत्र भी फिर छोटा पड़ गया ना। तो फिर एक वार्तिक बनाया गया। तो वार्तिक कैसे बनेगा, इसका हमें ये करना है कि सुपों के स्थान पर कोई भी सुप हो सकता है, किसी भी प्रत्यय के स्थान पर 21 प्रत्ययों में से अन्य 20 में से कोई भी हो सकता है, ये तो बोला जाएगा। किसी भी एक प्रत्यय के स्थान में अन्य जो 20 बचे उनमें से कोई भी हो सकता है, तो सुपाम स्थाने यानी कि सुपाम सुपो भवंती इति वक्तव्यम हो गया। सुपों के स्थान पर सुप होता है, ये और व्यापक हो गया ना। हमने कहा सुपों के स्थान पर सु होता है, अब कह दिया सुपों के स्थान पर सुप होते हैं, तो कोई भी हो सकता है। तो उसमें उदाहरण दिया उन्होंने कि धुरी दक्षिणायाः। अब धुरी सप्तमी का एक वचन है, दक्षिण धुरी पर, धुरी दक्षिणायाम ये होना चाहिए ना। तो सप्तमी का जो ङी है उसके स्थान पर दक्षिणायाः। अब या तो हम पंचमी का माने या षष्ठी का माने, एक वचन इस तरह से बन गया। तो कहने का तात्पर्य केवल सुप के स्थान पर सु ही नहीं अपितु कोई भी प्रत्यय आ सकता है अन्य 20 प्रत्ययों में से। और फिर यहीं तक नहीं रही बात, क्योंकि इसमें तिंग का तो कोई प्रसंग ही नहीं आ रहा है ना इस सूत्र में। तो फिर एक वार्तिक और साथ में चलता है इसके कि तिंगाम तिंगो भवंती इति वक्तव्य। अब बताओ कहां क्या बचेगा, किसी भी प्रत्यय के यानी कि सुपों में से कोई भी प्रत्यय आ सकता है, और तिंगों में से प्रथम पुरुष के तीनों, मध्यम पुरुष के तीनों वचन, उत्तम पुरुष के तीनों वचन, किसी के भी स्थान पर कुछ भी हो सकता है। तो तिंगाम तिंगो भवंती इति वक्तव्य। उसमें उदाहरण दिया है कि चशालम ये अश्वयूपाय तक्षति। अब कर्ता कौन है इसका तक्षति का, ये, तो ये के साथ में तक्षंति होना चाहिए, तक्षति तक्षतः तक्षंति, तो उधर ये आ रहा है और क्रिया आ रही है तक्षति। तो हम क्या कहेंगे कि झी के स्थान पर तिप हो गया, तिंगाम तिंगो भवंती, बस। तो इस तरह से बहुत व्यापकता है यहां। चलो यहां देखते हैं सूत्र में। अब आगे लुक कहा गया तो आर्द्रे चर्मन रोहिते चर्मन। अब ये चर्मन जो दिखाई दे रहा है मूल शब्द रह गया केवल, इसका अर्थ जो प्रत्यय आगे आया उसका लुक हो गया। तो क्योंकि प्रत्यय कौन सा मानना है हमें, तो आर्द्रे में और रोहिते में सप्तमी दिखाई दे रही है, तो ङी का लुक हो गया, चर्मणी होना चाहिए तो चर्मन। ऐसे ही एक और दिया है, हविर्धाने यत सुनवंती तत सामिधेनी ही अन्वाह। अब यत सुनवंती तो हविर्धाने में सप्तमी आ रही है, तो यस्मिन सुनवंती, यस्मिन की जगह यानी कि जो सप्तमी का अंगी है उसका लुक हो गया, तो यत ही तो रह गया मूल शब्द। ऐसे ही तत् तो तस्मिन की जगह तत् रह गया, अंगी का लुक हो गया। पूर्व सवर्ण, देखो यहां पूर्व सवर्ण शब्द है, पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं है पहली बात, दूसरी बात पूर्व सवर्ण है, पूर्व पर के स्थान पर पूर्व सवर्ण नहीं है, हमारा ध्यान सीधा वहीं पहुंचेगा कि अच्छा पूर्व सवर्ण हो गया, तो वहां तो हमारा अधिकार चलता है ना, एक पूर्व परे हो, वो पूर्व परे हो वाला अधिकार मत लाना यहां पर, अर्थात पूर्व तो जैसा है वैसा रहेगा ही, लेकिन जो प्रत्यय आगे आ रहा है वो पूर्व जैसा हो गया, ठीक है ना, बस इतना ही तो अर्थ लेना है हमें, वो दोनों मिले नहीं आपस में, पूर्व जैसा प्रत्यय भी हो गया। अब एकादेश तो बाद में करेंगे ना हम, जैसा भी संभव होगा वैसा एकादेश करेंगे, वो बाद में होगा, वहां तो ये था ना कि पूर्व पर के स्थान पर पूर्व सवर्ण, तो एक ही बार में दोनों काम हो जाते थे, यहां ऐसा नहीं। जैसे धीति मति सुष्टुति है तो तृतीया का लाएंगे हम यहां पर टा प्रत्यय, तो टा का आ बचा, तो आ को क्या किया इसने, धीति मूल शब्द क्या है, ह्रस्विकारांत धीति मति सुष्टुति, तीन प्रत्यांत है ना, तो आ को क्या किया इसने, पूर्व सवर्ण ह्रस्विकार कर दिया, आ का हो गया ई, अब लगाएंगे अकह सवर्ण दीर्घ, ठीक है ना, तो धीति मति सुष्टुति ये बन गए। आगे आ, हमें उभा यंतारव, तो उभौ यंतारव, वैसे अन्यत्र उभा यंतारा भी मिलता है, दोनों में आ दिखाया गया है, इन्होंने यहां पर यंतारव में तो ज्यों का त्यों दे दिया है, तो उभौ अर्थात द्विवचन औ प्रत्यय आना चाहिए, उस औ के स्थान पर आ आदेश हो गया, इधर शब्द क्या है उभ आ, फिर दीर्घ कर लो अकह सवर्ण दीर्घ, उभा उभा यंतारव प्राप्त हो रहा था उभौ, आत का दिया, अब आत में और आ में क्या अंतर है, स्वर में अंतर आ जाएगा, नहीं स्वर में भी क्यों, क्योंकि ये अनुबंध नहीं है, ये आत में तकार अनुबंध नहीं है, ये आत ऐसा ही आदेश है, तो न तात ब्राह्मणाद निंदामी, अब निंदामी का कर्म बनेगा न ब्राह्मण, उसका विशेषण है तद शब्द तान, तो तान ब्राह्मणान ऐसा होना चाहिए कि मैं उन ब्राह्मणों की निंदा नहीं करता हूं, तो यहां पर शस के स्थान पर आत हो गया, अब तद शब्द है इधर, उधर ब्राह्मण शब्द है, और शस के स्थान पर आत हो गया, तो अन्य कार्य तो हो जाएंगे, तेदादि नामह से हम तद के अकार को दकार को अकार भी करेंगे और अतोगुणे भी लगाएंगे, त हो गया फिर आत हो गया, अब लगा लो कह सवर्ण दीर्घ, ब्राह्मण में तो हमें लगाना नहीं है तिदादी नाम, तो ब्राह्मण आत ब्राह्मण आत प्रथम यो हो पूर्व सवर्ण। शे का दिया, न युष्मे बाज बंधव, ऐसे ही आगे है अस्मे इंद्रा बृहस्पति, तो युष्मे और अस्मे दो शब्द आए इसमें, यहां कुछ इनसे भूल हुई है, जो इन्होंने इसमें व्याख्या में हिंदी में जो लिखा हुआ है, देखो मध्य से थोड़ा नीचे को आओ, लिखा हुआ है युष्मे यहां, मिल गया वाक्य, युष्मे यहां सप्तमी बहुवचन सु को शु आदेश शे आदेश हुआ है, मिल गया वाक्य, ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे देखो क्या दे रहे हैं ये, न युष्मे बाज बंधव अस्मे इंद्रा बृहस्पति, उदाहरण के आगे देखो यूयम वयम इति प्राप्ते, तो सप्तमी में यूयम वयम थोड़ी बनता है, तो यहां शुद्ध कर लो इसको कि प्रथमा बहुवचन जस को शे आदेश हुआ है, यूयम वयम बनता है जस में प्रथमा के बहुवचन में, अब शे आदेश करके युष्मद और अस्मद, देखो हम अगर जस करते जसी ही रहता, शे न होता, तब तो हम लगा सकते थे यू ये वयु जसी, अब तो नहीं लगा पाएंगे, अब तो शे आदेश हो गया है, जस तो रहा ही नहीं, तो युष्मद अस्मद ही रहेंगे। लेकिन शेष लोपह से हम अधभाग का या दकार का, अब यहां कौन सा लोप करें, हम अधभाग का करें या दकार का करें, क्योंकि दो पक्ष बताए थे ना कल, तो क्या करेंगे यहां पर, हमें बनाना है युष्मे और अस्मे, अधभाग का लोप करेंगे, तो युष्मे और अस्मे, शे का ए मिल गया। या का दिया बहुत सरल है, उरुया धृष्णया, यहां टा प्रत्यय को माना गया है, यह अर्थ जो होता है मंत्र में जब आएगा तो वहां तृतीया का अर्थ निकलता है, तो उरुणा धृष्णना ऐसा बनना चाहिए था, तो टा के स्थान पर या हो गया, अन्य कोई भी कार्य नहीं करना है, उरु या धृष्णु या, बस ये मूल शब्द है उरु और धृष्णु। आगे डा, अब देखो डा में भी आ बचेगा, उधर ऊपर भी आ आया था उभयंतारो, बस इतना ही है कि टी भाग का जो लोप होता है डिथ होने से वो ऊपर नहीं करना था, इतना ही अंतर है। तो नाभा पृथिव्याम, अब यहां पर यदि हम आ आदेश करेंगे तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि मूल शब्द क्या है नाभि, क्या बनेगा फिर नाभ्या बनेगा, यहां टी भाग थोड़ी हट पाएगा अगर आ आदेश करेंगे, तो डा किया गया नहीं, सप्तमी का यहां नाभौ, तो नाभौ यानी कि नी के स्थान पर डा किया गया, और डा करके नाभि और आ, अवडित होने से टी भाग का लो, नाभ आ नाभा, नाभा पृथिव्याम। आगे है ड्या, तो ड्या में भी डिथ है यहां पर, यहां भी टी भाग का लोप हो जाएगा, तो अनुष्टुभ मूल शब्द और तृतीया का ये क्वेश्चन टा प्रत्यय, तो अनुष्टुभ आ, अब यहां तृतीया के स्थान पर हो गया ड्या, ड्या का या, अनुष्टुभ और या, अब यहां भी डिथ होने से टी भाग को हटाओ, तो अनुष्टुभ का क्या हट जाएगा, उभ, टकार तक रह गया, अब टकार के आगे या जोड़ दो, अनुष्ट्या, ये है। ऐसे ही याच का चकार अनुबंध है इसमें, तो साधु शब्द मूल, और वहां पर हमें बनाना है नपुंसक लिंग में, साधु शब्द का नपुंसक लिंग में रूप बनाना है, तो प्रथमा का एक वचन ले लें या द्वितीय का एक वचन ले लें, यहां ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है, तो वहां पर जो सु या अम प्रत्यय आएगा उसके स्थान पर या आदेश हो गया, तो साधु या, बस नहीं तो साधु इतना ही तो बनता, सु आएगा या अम आएगा, दोनों का ही लुक हो जाना था। अंत में है आल, अब आ कितने स्थान पर आ गए, ऊपर आ आया था, दूसरा तो आ था, उसको नहीं लेना है हमें, आ और डा और आल, इन तीनों में आ शेष रहता है, तो आल में अंतर क्या है भाई, लित है, लित होने से स्वर में अंतर आ जाएगा बस। तो वसंता यजेत, यहां सप्तमी का नी प्रत्यय ला करके उसके स्थान पर आल हो गया, तो वसंत मूल शब्द और आ सवर्ण दीर्घ करके वसंता यजेत, ये इसके उदाहरण बने। अब और कुछ बातें ली गई यहां पर, इसमें जो पीछे युष्मे और अस्मे जैसे आया था, तो मैंने कहा था कि जैसे यू ये वयु जैसी हम जस न होने के कारण से नहीं करेंगे, लेकिन वहां यदि स्थानीवत को स्वीकार कर लेते हैं तो उस अवस्था में, क्योंकि बहुवचन का तो हमने लिया ही था, जस प्रत्यय बहुवचन का लाए हैं, तो वहां यू ये वय आदेश की प्राप्ति भी यदि कोई दिखाता है तो वहां यही उत्तर देना पड़ेगा कि छांदस होने से नहीं हुआ है, यही समाधान आएगा वहां पर। आगे है अमो मश, अमह षष्ठी कुचनांतम, मश प्रथमी कुचनांतम, अब ये जो अम है ये कहां का लिया गया है, तो ये सब व्याख्याओं से पता चलता है, तो ये जो अम है ये तस थस्थ मिपाम तान तन तामह सूत्र से मिप के स्थान पर जो अम आदेश करते हैं वो अम है, ये सु औजस अम औस वाला अम नहीं है, तो मिप के स्थान पर अम आदेश, तो इसलिए उत्तम पुरुष का ये क्वेश्चन वो लेना है यहां पर। तो अमह स्थाने छंदसी मश आदेशो भवति। अब मश को शित किया है इन्होंने तो क्या बचेगा, म शकार को हटा दें तो, लेकिन म में भी अकार उच्चारण के लिए है, केवल मकार आदेश, केवल मकार आदेश करना है, ठीक है ना। शित होने से सर्वादेश हो जाएगा ये पूरे अम के स्थान पर। अब यदि इसको शित न करते, केवल मकार आदेश ही करते, तो अलोन्त्य से लगता ना फिर, तो अलोन्त्य से अम को मकार करेंगे तो किसके स्थान में होगा मकार, मकार के स्थान, तो क्या लाभ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए पूरे अम के स्थान पर मकार किया गया है। अब उदाहरण देखो कि वधीम वृत्रम क्रमीम वृक्षस्य शाखाम। तो वधीम हन धातु का दिखाई दे रहा है हमें रूपिय, और लुंग लकार लाना है, तो लुंग लकार में वध आदेश तो हो ही जाएगा हन को, हनु वध लिंगी लुंगी च। अब लुंग आगम लुंग लकार है तो अडागम भी होना चाहिए, तो अडागम नहीं भी होता है छंद में। बहुलम छंदसी अमांग योगेपी, भले ही मांग का योग ना हो तब भी, मांग का योग होगा तब तो निषेध हो ही जाता है न मांग योगे, लेकिन छंद में मांग का प्रयोग न हो रहा हो तब भी अडागम या आडागम का अभाव हो सकता है, तो अडागम नहीं किया गया है। अब धातु हमारे पास में वध, ठीक है ना, आगे चिली प्रत्यय भी आएगा, चिली को सिच भी होगा, और आत्मनेपद का रूप बनाना है हमें, तो आत्मनेपद में नहीं, आत्मनेपद का वधीम परस्मै पद का ही रहेगा क्योंकि मिप आएगा ना, तो परस्मै पद में मिप प्रत्यय आ गया, तो हन हन के स्थान पर तो वध कर ही लिया था, तो हन वध और आगे चिली, चिली के स्थान पर सिच, तो वध सिच का सकार हो गया और आगे मिप है, मिप को कर लिया अम, उस अम को इससे करना है मकार मात्र। अब मकार मात्र जब कर लिया, देखो अभी तक क्या था अम मिप के स्थान पर, तो अम को मान करके क्या हम यहां पर ईट आगम कर सकते हैं अस्थि सिचो प्रत्यय से? अप्रयुक्त है क्या? सार्वधातुक तो है लेकिन अप्रयुक्त नहीं है। और जब अम को मकार आदेश कर लिया तो ये अप्रयुक्त हुआ कि नहीं? अब अप्रयुक्त होने से ईट आगम भी हो जाएगा, तो सिच के आगे ईट आ गया और सिच से पहले भी ईट आगम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ईट सिच को हटा दो, ई और ई मिला करके ई, तो वध ई, वध में जो धाव में आ है उसका तो लोप हो जाएगा अतो लोप से, तो वध ई और मकार जोड़ दो सारे वधीम, ठीक है ना, इस तरह से बनता है। ऐसे ही क्रम धातु में भी, यहां पर भी क्रम धातु से क्रमोपाद विक्षेपे सब वही कार्य है जो कि त्यों अडागम का अभाव और इट सिच ईट। अब वैसे धातु ये अनिट है लेकिन यहां इडागम करने के लिए सुनुक्रमो रणात्मने पद निमित्ते, इससे इडागम भी हो जाता है, तो क्रमीम बन जाएगा। तो ये हो गया अमो मश। आगे देखो लोपस्त आत्मने पदेशु, लोप प्रथमी क्वेश्चनांतम, तह षष्ठी क्वेश्चनांतम, आत्मने पदेशु सप्तमी बहुवचनांतम। यहां तह दिया है तो तकार का ही तो षष्ठी में तह बनेगा, अगर त लेते हम ता आताम झवाला ता पूरा तो क्या होता, तस्य होता फिर तो। और देखो तस्य आ भी रहा है आगे, चिंता मत करो, तस्य तात आ रहा है, नहीं देखो वो अलग है, ये केवल तकार मात्र। और आत्मने पद साथ में ले लिया है तो आत्मने पदेशु यह तकारः, तो कहां कहां आ सकता है, तो ता तम झम तो में आता ही है, उसी के उदाहरण मिलते हैं और नहीं मिलते हैं। यद्यपि आताम में भी तकार आ रहा है, उसका नहीं मिलता है कोई रूप। तो आत्मनेपदेशु यस तकार तस्य छंदसी लोपो भवती। नहीं हाँ, झको झको अतादेश करते हैं, वहां भी तकार आता है। झको झमे तो नहीं है, लेकिन झको जब अदभ्यस्तात या आत्मनेपदेशणतः आत्मनेपदेशणतः लगाएंगे तो अत आदेश करके वहां भी तकार आ गया है, ये उसी का उदाहरण बनेगा। तो उदाहरण क्या है यहां पर, देवा अदोहरा, दूसरा है गंधर्वा अपसरसो अदोहरा। तो यहां पर अदोहरा ये दिया है, लेकिन बनना चाहिए था अदोहरत। तो अदोहरत ये कहां का रूप दिखाई दे रहा है, देखो दुह धातु, ठीक है, लंग लकार। अब लंग लकार लाएंगे, अदादि गण की है, शप आएगा, लुक हो जाएगा और अडागम दिखाई दे ही रहा है हमें। तो अट का अ, दुह धातु, शप का तो हो गया लुक, अब प्रत्यय कौन सा लाएंगे, झ बहुवचन में। अब धातु तो कैसी हो गई, अंग कैसा हो गया, अनकारांत। तो अनकारांत होने से झकार के स्थान पर क्या हो जाएगा, आत्मनेपदेश स्वनतः, अतादेश हो गया। झ में अकार बचता ही है, तो अत अ दुह अत, यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पर अ दुह अत, हम रुडागम करते हैं शींग धातु को, शींग और रुट सूत्र है कि नहीं है, तो दुह में तो रुडागम नहीं कर पाएंगे यहां, लेकिन शींग और रुट के आगे सूत्र बोलना अब भी नहीं बनी बात। आगे बहुलम छंदसी, तो छंद में रुडागम किसी और धातु को भी, धातु से उत्तर इनके अत आदेश को रुडागम हो सकता है। तो रुडागम बहुलम छंदसी से कर लिया, अब क्या बन गया, रत अ दुह रत। अब रत में जो तकार दिखाई दे रहा है हमें, उसको इससे हटा दो, क्या रह गया, अ दुह रेफ और अकार यानी कि र। अ दुह, देखो हमने तकार हटाया है, त में अविद्यमान है अभी, अब त में अविद्यमान है तो इधर रेफ में भी तो अविद्यमान है, र है ना ये, अ दुह र अ, अब लगा लो तो गुणे, नहीं तो बन नहीं पाएगा। अ दुह र मिला दो, अदुह र, तो अदुहत अर्थ निकलता है इससे। और ये पीछे आया भी था ना, ये अभी जो प्रथम पाद में ही सातवें अध्याय में जो पढ़ रहे हैं, तो देखो पीछे जहां पर रुडागम किया गया था वहीं तो आया था बहुलम छंदसी। तो बहुलम छंदसी के उदाहरण में यही तो है अदोहर, वहां बता दिया गया है पीछे कैसे बना हुआ है। आगे है दुहाम अश्वभ्याम पयो अग्नियम दक्षिणतः पुमान स्त्रियम उपशये। तो दुहाम और उपशये ये दो उदाहरण हमें देखने हैं यहां पर। तो दुहाम में कैसे करेंगे, तो यहां लोट लकार लाएंगे, धातु वही है दुह, ठीक है ना, लोट लकार, तो दुह और बहुवचन में वही झ प्रत्यय फिर ले आए, तो अत अतादेश हो ही जाएगा है, शब का तो लुक कर देना है, तो दुह और आगे अत, अब टितात्मने पदा नाम टेरे, तो क्या बनेगा, अते, ठीक है ना, अते, और आम आदेश भी करना है आमेतः, तो बन गया अताम। अब यहां पर भी रुडागम उसी प्रकार से करना है जैसे पहले किया, तो ये हो गया रताम, ठीक है ना, दुह दुह रताम। अब रताम में से जरा हटाना तकार को, र आम, र आम, र में भी अ है, र आम, र में अ कौन सा है, ये अताम का अ है ना, तो र आम सवर्ण दीर्घ कर लो, राम जोड़ दो दुह में, दुह राम, इन्होंने जो दुहाम दिया है ना, ये तो वैसे दुहाम उदाहरण इन्होंने दिया है, तो उस अवस्था में केवलम बहुलम छंद सी नहीं लगाएंगे, लेकिन कहीं कहीं पर दोहराम ऐसा भी मिलता है, दोनों पाठ मिलते हैं, किसी ने दोहराम स्वीकार किया है, किसी ने दोहाम स्वीकार किया है। दोहाम बोलेंगे तो केवल रुडागम नहीं करना है, बाकी सारे कार्य ज्यों के त्यों हैं। तो आम जोड़ दो आगे बस, तो दोहाम। उपशय में क्या है, उप उपसर्ग है, धातु शी है ना। अब यहां पर कैसे करेंगे, तो एक वचन शीनः सार्धातु के गुणः, यहां गुण भी करना है, यहां लकार कौन सा लाएंगे, लट लकार का है ये, शेते शयाते शेरते शेषि शयाते शेध्वे, फिर शये शेवहे शेमहे, बनता तो इस तरह से है ये, लेकिन वहां जो शय बनता है वो उत्तम पुरुष में बनता है जाकर के, और यहां करना है हमें एक वचन में शेते, शेते वाला रूप देखना है हमें, तो शेते में त प्रत्यय आया, टितात्मने पदानाम टेरे, देखो सबका तो लुक हो जाएगा, शी और ते, टितात्मने पदानाम टेरे लगा करके, अब ते में और गुण भी कर लेंगे हम, लेकिन गुण जो है क्योंकि इंगित है ये, तो गुण करने का सूत्र अलग से पढ़ी लिया है हमने, शिंगह सार्व धातु के गुण आ गया, नहीं अभी नहीं आया, ये आएगा आगे भी है, अभी आएगा। तो शिंगह सार्व धातु के गुण, तो शे ते इतना तो बन गया, अब ते में से तकार को हटा दो, रह गया शे और ए आयादेश शय, और वैसे बनता है उत्तम पुरुष में शय, वहां तो ए पहले से ही है, यह है प्रथम पुरुष का एक वचन उपशय, बस ये इसके उदाहरण हो गए, तो तकार का लोप हो गया। कहां कहां देखा हमने तकार, एक तो त प्रत्यय में देखा, एक झ को अतादेश करके देखा, आताम का कोई उदाहरण नहीं मिलता है। चलो आगे देखो, ध्वमो ध्वात, अब ध्वम तो स्पष्ट है, मध्यम पुरुष का बहुवचन आता ही है आत्मनिपद में, उसी का है, तो ध्वम षष्ठी क्वचनांतम ध्वात, ध्वात प्रथम क्वचनांतम, ये ध्वा का ध्वात नहीं है, पंचमी का एक क्वचन कहीं समझ लो, ये आदेश है ध्वात, इतना ही आदेश है, तो ध्वम स्थाने ध्वात आदेशो भवति छंदसी विषये, इसका उदाहरण दिया है इन्होंने वार यद्वात, तो वार यद्वात में व्री धातु से णिच प्रत्यय करके, हेतुमति जैसे णिच प्रत्यय करके पहले बना लेंगे वारी, और वारी धातु से अब यहां पर ध्वम प्रत्यय आएगा, तो वारी और आगे ध्वम, और शब प्रत्यय आना ही है क्योंकि ण्यंत है ना, शब तो आना ही है, तो वारी शप और ध्वम, वारी और ध्वम, वारी को गुण हो जाएगा है? आयादेश हो जाएगा, वार या ध्वम ये बनना ही था, वार या ध्वम ही बनना था, मात्र यहां पर हुआ है ध्वम के स्थान पर ध्वात, तो वार या ध्वात बस, कोई विशेष कार्य नहीं है इसमें। अब सीधा बना बनाया पढ़ दिया अगले सूत्र में, उसको बोलेंगे हम निपातन, तो यजद्वैनम इति च, देखो अभी बनाया था हमने वार यध्वम, विषय वही है ध्वम वाला ही, यहां बना करके ही सीधा पढ़ दिया है, तो यजद्वैनम प्रथमैक वचनांतम इति अव्यपदम च अव्यपदम, छंदसी विषय यजद्वैनम इति निपात्यते। अब निपातन में क्या मानेंगे, पीछे हमने ध्वम के स्थान पर ध्वात आदेश किया था, यहां क्या करें, तो यहां यज धातु से सामान्य रूप से जो उसका रूप बनता है वो बनता है यजध्वम, आत्मनिपद में कौन से लकारम बनता है, यजध्वम, लोट लकार में यजध्वम, तो यज शप और ध्वम बन गया, अब यजध्वम जो हमें बोलना था तो वहां पर अब क्या बोलेंगे, जैसे यजध्वम के आगे है जो पूरा वाक्य है ना, इनका आगे देखो यजध्वम, यजध्वम एनम इति प्राप्ते, यजध्वम एनम, तो यजध्वम एनम यहां पर जो एनम के परे रहते, हम निपातन क्या मानेंगे, एनम शब्द के आगे आने पर यजध्वम के मकार को हटाना है केवल, यजध्वम एनम मकार को हटा दो, यही है बस निपातन, केवल संधि तो अपना हो ही जानी है, तो यजध्व एनम वृद्धि हो गई, वृद्धि एकादेश यजध्व एनम, बस इतना कार्य है। आगे देखो तस्य तात, तस्य षष्ठी क्वचनांतम, तात प्रथमी क्वचनांतम, जैसे पीछे था ना ध्वात, यहां क्या है तात, वैसा ही है लगभग मिलता जुलता, यहां है तस्य, तो तस्य तो स्पष्ट है कि त में अभी है, अब तो कहां होता है ये, कहां होता है ये त आताम झवाला त नहीं है, ये उसमें परस्मई पद में लोट लकार में, लोट लकार में जहां थ को त आदेश करते हैं मध्यम पुरुष का बहुवचन, उसको लिया गया है, ठीक है, तो तस्य स्थाने अर्थात तकार त शब्दस्य स्थाने छंदसी विषये तात आदेशो भवति, उदाहरण है इसके जैसे कृणुतात, तो कृणुतात में बनना क्या चाहिए था कृणुत, लेकिन धातु कौन सी है ये कृणुत, क्री धातु का रूप है डुकने करने का, नहीं क्रिवी हिंसा करणयोश्च, धीवी क्रिवी दो धातुएं हैं ना, और उसका सूत्र भी अलग से धिन्वी कृण्व्यो रच, भानुमागम करके पढ़ दिया है धिन्वी कृण्वी, मूल धातु क्या है धीवी और क्रिवी, तो क्रिवी धातु का रूप है ये, बनना चाहिए था कृणुता, कैसे बनेगा, तो क्रिवी धातु यानी कि कृण्व नुमागम करके कृण्व, अब कृण्व धातु से मध्यम पुरुष में लोट लकार में बहुवचन का प्रत्यय ला करके वहां तो हो गया त आदेश, अब जो विकरण आएगा वो कौन सा आएगा, तो धिन्वी कृण्व्यो रच दो कार्य करता है ये सूत्र, विकरण भी साथ में ले आया, कौन सा ऊ प्रत्यय, ठीक है ना, और ये जो पीछे का भाग है कृण्व वकार तक, क्री नुमागम का नकार है और व धातु का ही अंश है, तो कृण्व आगे ऊ प्रत्यय, और दूसरा कार्य क्या किया इसने धृण्वी कृण्व्यो र च अच अकार आदेश कर दिया, तो अकार आदेश किसको होगा वकार को, क्या रह गया कृण, कृण और ऊ और आगे त, तो कृणुता तो बनी जाएगा ना, ऐसे जो बनना चाहिए वो बनेगा कृणुता, इतना करके अब ये जो त है अंत में इसके स्थान पर तात बोलना है बस केवल, तो कृणुतात, ये कार्य है इसमें, ऐसे ही आगे है खनतात, तो ठीक है यहां तो खन धातु का है, खनतु खनतात खनताम खनंतु खन खनतात खनतम खनत, तो खनता में त को तात कर दो खनतात, ऐसे ही आगे है संसृजतात, तो संसृजत त को तात हो गया है, आगे है गमयतात, ये ऋणिस प्रत्यय करके है गम धातु से गमी बना करके, तो गमयत ये प्राप्त हो रहा था गमयतात त को तात हो गया है, संसृजतात में श प्रत्यय का ध्यान रखना है, नहीं तो गुण की प्राप्ति होने लगेगी, तो दादी गण की है ये, सृजति सृजत सृजन्ति ऐसे रूप चलते हैं। चलो ये तो इसने कहा कि त के स्थान पर तात आदेश, लेकिन अगला सूत्र जो है और बढ़ चढ़ के आ गया, अब ये इसने कहा तुम तो एक आदेश करोगे मैं बहुत सारे करूंगा, और शब्द वही है त, त के स्थान पर ही करना है ये सारे, तो तप तनप तन थनाश्च, इसने चार इकट्ठे ले लिए अब। पिछला सूत्र तो केवल तात आदेश ही कर रहा था, तो तप तनब तन थना प्रथमा बहुवचनांतम च व्यपदम। और बहुत मिलते हैं ये रूप, जो ये जो आदेश कर रहा है ना ये सूत्र, ऐसे बहुत मिलते हैं मंत्रों में। तो तस्य स्थाने, तस्य का अर्थ वो नहीं उसके स्थान में, ता के स्थान में है, तस्य स्थाने छंदसी विषय तप तनप तन थन इत्यते आदेशा भवन्ति। अब अल सम में अंतर आ रहा है, तप में अब तप ता के स्थान पर तप आदेश और तप में पकार है अनुबंध, तो कौन सा बड़ा कार्य कर लिया ये, त के स्थान पर त आदेश। क्या हुआ इससे बताओ, क्या अंतर पड़ेगा त के स्थान पर त आदेश? नित नहीं रहेगा। हाँ, क्योंकि त आताम झ था सा थाम ध्वम इड वही महेंग, ये सारे ही प्रत्यय आत्मनिपद में अपित होने के कारण से नित कहलाते हैं, सारो धातु कम अपित। लेकिन पकार जब हो जाएगा, त के स्थान पर तप आदेश हो गया, अब ये ङित नहीं होगा, पिन्न ङित। अगला बोलो पिन्न ङित ङिन्नपित, पिन्न ङित ङिन्नपित, परस्पर विरोधी हैं ये 36 का आंकड़ा। ङित है तो पित नहीं है, पित है तो ङित नहीं है। तो तप का उदाहरण दिया श्रणोत ग्रावाण, देखो गुण दिखा रहे हैं ये श्रणोत, नहीं तो क्या बनना चाहिए था श्रणोत। अब कोई कठिन नहीं है इसमें, बस भाई श्री धातु है और श्रणु प्रत्यय हो गया, श्रुव श्री च, श्री आदेश भी हो जाएगा साथ में और श्रणु प्रत्यय भी हो गया, तो श्रणोत बनना चाहिए था। अब श्रणुत में नु के कारण से तो श्री को गुण नहीं हुआ और त के कारण से णु को गुण नहीं हुआ, है ना, दोनों ही बिना गुण के रह गए, दोनों में ही अवगुण भरे हुए हैं, किसी में गुण नहीं है। लेकिन जब तप आ गया, अब एक में गुण आ गया, ठीक है ना, श्रीणोत, लेकिन श्रृणु के कारण से श्री को गुण यहां भी नहीं हो पाया। तो श्रृणोत ग्रावाण, हे पत्थर सुनो, उसमें आता ना कि जड़ पदार्थों में भी चेतन के समान व्यवहार देखो हो रहा है, नहीं पत्थरों से कह रहे हैं, हे पत्थरो सुनो, श्रणोत ग्रावाण, पत्थर होता है ना ग्रावण शब्द। आगे है सुनोत, तो यहां भी ऐसा ही है, सुनोत बनना चाहिए था लेकिन तप करने से मात्र अंतर आया गुण करने का, और कोई अंतर नहीं है। सुनोत आगे दिया तनप का, तनप में तो अब कोई बात नहीं है, लेकिन यहां भी तनप में अगर कहीं पर ऐसा संभव है कि गुण इत्यादि हो तो वो भी हो सकता है, क्योंकि पित यहां भी कर दिया गया है इसको। तो संवरत्रा दधातन, अब दधातन ये उदाहरण बना, अब देखो क्या अंतर आ रहा है, यदि तनप न करें तो धातु हमारे पास में है धा, और धा का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन क्या बनता है, जरा बोलो रूप। देखो दधातु धत्तात धत्ताम दधतु, आगे धेहि धत्तात धत्तम धत्त, धत्त बनना चाहिए था, क्यों बनता धत्त, क्योंकि धा धा द्वित तो करेंगे ना, सब कुछ लू हो गया है, धा धा और त, अब ये त प्रत्यय ङित है या नहीं है, त प्रत्यय ङित है या नहीं है, तो ङित होने से धा के आका तो लोप हो जाएगा, किससे, श्नाभ्यस्त योरातः, तो लोप हो गया अभ्यस्त होने के कारण से, तो बन गया धत्त, लेकिन अब हमने त के स्थान पर कर दिया तनप, क्या अब भी धा के आका लोप होगा, अब तो ङित है ही नहीं आगे, ये अंतर आ गया। गुण का भी अंतर आया था पीछे उदाहरण में देखा हमने, तप आदेश किया था तो, और यहां पर इसका अंतर आ गया कि आकार का लोप नहीं हुआ। अब लोप नहीं हुआ तो द धा, हमें यही ऐसे तो बोला है, द धा और तन। तो दधात न धत्त इति प्राप्ते। आगे देखो तन आदेश। अब तन में देखो, तनप में और तन में अंतर क्या है? केवल पकार का ही, पित का अंतर है बस। तो यहाँ पित का अंतर है, तो ये जो तन आदेश जब करेंगे तो ये ङित ही माना जाएगा, ठीक है ना। तनप करेंगे वो ङित नहीं था। तो देखो जुजुष टन, कहीं हो पाया गुण जुष को? अब तन के ङित होने से जुष को गुण नहीं हुआ। लेकिन ये द्वित्व कैसे कर लेंगे अब, क्योंकि वास्तविक रूप बनना चाहिए था जुषत। तो जुषत न बन करके यहां बना है जुजुष्टन। तो जुजुष्टन में क्या करेंगे, यहां पर शब्द को हमें श्लू भी करना होगा, तभी तो हो पाएगा। और श्लू करने के लिए सूत्र कौन सा है? ज्योत्यादिभ्य श्लू है, लेकिन ज्योत्यादि गण की थोड़ी यही है, तो उसके आगे ही सूत्र बैठा हुआ है बहुलम छंदसी, सारी समस्याओं को दूर करने के लिए उससे श्लू कर लिया। तो द्वित्व करके बन गया जुजुष्टन, गुण हो नहीं पाएगा क्योंकि तन प्रत्यय ङित हो गया, अभी ङित ही रहेगा, हो क्या गया। आगे थन, तो थन में यदिष्ठन, यद को अलग कर दो, यानी इष्ठन होना क्या चाहिए था, इच्छत। तो इष्ट धातु से बनाएंगे अब, तो इष्ट धातु से ये छत बनता ही है, लोट लकार मध्यम पुरुष का बहुवचन का रूप। तो तुदादिभ्य श, तुदादि गण की है ये, श प्रत्यय आएगा। अब श प्रत्यय आकर के वहां पर तो हमने शीत होने के कारण से उसको इष्ट धातु है ना, इष, तो इशु गमी इमाम छह, छकार आदेश करके इच्छत ऐसा बना लिया था। लेकिन जब हमने थन आदेश कर दिया उसके स्थान पर, किसके स्थान पर किया है थन आदेश, तक, तक के स्थान पर, अब स्थिति क्या है, यज और थन, ठीक है ना, यज और थन। लेकिन अब इसको क्या करेंगे हम, ये जो श प्रत्यय है यहां पर, क्योंकि श प्रत्यय तो आएगा ना, तो दादिभ्य श से श प्रत्यय तो आएगा, और श प्रत्यय दिया आएगा तो फिर हमें छकार भी करना पड़ेगा इशु गम इमाम छह से। लेकिन हुआ क्या कि श प्रत्यय आया और लुक करने के लिए, अब लुक का देखते हैं हम, तो अधि प्रवृत्तिभ्य शपह, ये शप का लुक करता है, इससे तो बनेगी नहीं बात। आगे क्या है सूत्र इसके, वो फिर बैठा हुआ है वहीं पर एक बहुलम छंद से, वो किसी का भी लुक कर देगा, वो कोई सीमा में थोड़ी बंधा हुआ है, उसने श का लोक कर दिया। अब श का लोक कर दिया तो यीशु का मियाम झा तो लगने से रहा, वो तो गया। अब क्या स्थिति है, धातु तो यज ही है ना हमारे पास में, अभी यज है और आगे थन है। अब थन प्रत्यय किया है हमने त के स्थान पर, तो ङित भी आई है, अब ङित होने से संप्रसारण तो होना ही है, तो यज का बन गया इज, फिर वृष्ट भ्रष्ट, फिर स्टनाष्टु, ये सारे कार्य हो गए ना अब सब। इष्ठना थक उठा हो गया, ये बना। तो ऐसे रूप बहुत मिलते हैं वेद में, ये जो सूत्र है ना, हैं? इष धातु है, हाँ अच्छा हाँ ये हाँ ठीक है ठीक है, यहाँ संप्रसारण की बात नहीं थी, इष धातु ही है। तो बस इतना ही है कि हमें वो लगाना है केवल ष्टुनाष्टु, तो इष्ठना। तो चार आदेश हैं इसके, तप तनप तन थनाश्च। आगे एक प्रत्यय के लिए और सूत्र दिया, इदंतो मसी, इदंतः प्रथमी कुशनांतम मसी लुप्त प्रथमांत निर्देशः, ये मसी आदेश है, ये मसी ही न बन करके लुप्त प्रथमांत होकर के मसी। अब इदंतः में है बवरीह समास, तो इत अंते यस्य या इत अंतः, लेकिन अंत शब्द को यहां पर अवयव माना गया है, इत अवयवः, अंतः का अर्थ हो गया अवयवः यस्य। अब बहुरी समास है तो यस्य कौन होगा, अन्य पदार्थ क्या होगा, अन्य पदार्थ बताओ, अन्य पदार्थ क्या बनेगा, मस प्रत्यय आता ही है। देखो मसी जो कहा जा रहा है ना, मसी तो मसी का तात्पर्य क्या है भाई? मस जो प्रत्यय है हमारे पास में तिप्तसी सिप्तस्थ मिपवस मस, उस मस को लेना है। तो वो मस कैसा होना चाहिए, यानी कि इदंत जो बहुरी समास किया गया है, अन्य पदार्थ हुआ मस, अन्य पदार्थ हुआ मस, उसी को कह रहा है कि वह मस इदंत कर दो उसको, यानी इकार अवयव और जोड़ दो उसमें, तो मस का क्या बन जाएगा? मसी। बस इतना कार्य है, मस में अंत में इकार अवयव और जुड़ जाएगा। आदेश नहीं है ये, देखो आदेश जो है किसी को हटा के बैठता है ना, यहां हटाया नहीं गया है किसी को, तभी तो अवयव अर्थ किया गया था अंत शब्द का। क्योंकि अगर हम ऐसे अर्थ करेंगे इत अंते यस्य, तो प्रश्न उठेगा कि इकार आया कहां से, इकार आया कहां से कि अंते यस्य अंत में है जिसके, ढूंढो अब कहां पर है वो, यही नहीं, वो तो मस है ना, इकार अंत में कहां है, तो इकार तो लाना है हमें। तो कहना ये चाह रहे हैं कि इकार अवयव है जिसका, ऐसा मस को बना दो, तो बना दिया हमने, मसी कर दिया। तो इस तरह से उदाहरण बन जाएंगे इसके कि दीपया मसी। अब दीपया मसी है तो स्पष्ट है कि दीपयामह बोलना चाहिए था हमें, मस के स्थान पर मसी हो गया, अब विसर्ग तो हो नहीं पाएंगे, तो दीपया मसी। बहुत आते हैं ऐसे रूप मंत्रों में, ऐसे ही भंजया मसी, भंजयामह के स्थान पर भंजया मसी, वासया मसी, ये वासयामह, इस तरह से बहुत सरल है ये सूत्र। तो मस में एकार जुड़ जाता है बस। आगे त्वो यक, पीछे हमने क्या किया था, त्वा के स्थान पर समासे ने पूर्वे त्वो ल्यप, तो ल्यप का क्या बचता है, य, और यहां यक का क्या बचेगा, य, तो क्या अंतर आ गया लेकिन वहां तो समास में था ना, ये समास थोड़े ही है, अब यहां समास नहीं है, बिना समास के ही हमें य करना है क्त्वा के स्थान पर। तो क्त्वा षष्ठी क्वचनान्तम् यक प्रथमे क्वचनान्तम्, छंदसी विषय क्त्वा इत्येतस्य यक आगमो भवति, आदेश नहीं है अपितु आगम है। आगम का पता कैसे लगा, क्योंकि उन्होंने ककार लगा दिया है, ककार न लगाते यदि तो फिर यह आदेश बन जाता, लेकिन हमें आगम करना है, तो उक्त्वा भी रहेगा और यक भी रहेगा। अब कहां जाएगा ये कित लगने से, कित होने से अंत में जाएगा, तो उक्त्वा के आगे हो जाएगा क्त्वाय, जैसे हम चतुर्थी में रूप चलाते हैं बालकाय, तो ऐसे नहीं है, ये लग वैसे ही रहा है, देखो ना, तत्वाय सविता धियः। अब जो ये सूत्र नहीं पढ़ा होगा, मंत्र पढ़ेगा तो कहेगा ये कैसे कैसे रूप आ रहे हैं, पता नहीं है, ये दत्त्वा का रूप चला दिया इन्होंने तो, पंच और चतुर्थी का एक वचन बना दिया दत्त्वाय, कहां से यह आदेश कर दिया, अकारांत तो है नहीं, जो हम मेरिया सूत्र लगा लें वो भी नहीं लग पाएगा, तो यह जुड़ गया है इसके आगे दत्त्वाय, अर्थ वही है दत्त्वा दत्त्वाय सविता धिया। चलो एक और दिया है आगे, निपातन के दो सूत्र आ रहे हैं ये, इष्ट्वीनम इति च, वही संबंध है एकत्वा से ही, क्योंकि निपातन भी जो है ना पूर्व सूत्र से जुड़ा हुआ रहता है कुछ न कुछ भाग उसका, जैसे पीछे भी देखो आया था ना यजत ध्वैनम, तो वहां पीछे ध्वम ही तो आया था, पीछे ध्वमोद्वार, ऐसे यहां पर एकत्वा आ गया है, तो उसी को जैसे पीछे यह किया है, इन्होंने कहा इष्ट्वीनम, इष्ट्वीनम प्रथम क्वचनांतम इति अव्यपदम च अव्यपदम, है छंदसी विषये इष्ट्वीनम इति निपात्यते। अब ये है यज धातु का, और यज धातु से एकत्वा प्रत्यय करके जो सामान्य रूप बनता है, संप्रसारण आदि सारे कार्य करके, वृष्य भ्रष्य और अष्टनाष्टु सब लगा करके बनता है इष्ट्वा यज्ञ करके, तो इष्ट्वा तो बना लिया हमने, लेकिन अब करना क्या है, यहां पर हमें दिख रहा है सूत्र में इष्ट्वीनम, तो कैसे हम कल्पना करेंगे, अब हमें ईनम आदेश करना है, तो ईनम आदेश तो फिर अनेकाल है, अनेकाल तो पूरे क्त्वा के स्थान पर होना चाहिए था, क्त्वा के स्थान पर माने तो, लेकिन क्योंकि निपातन है ये, तो निपातन है तो हमें उसी रूप में लेना है कि जो इष्ट्वा यहां जो आकार दिखाई दे रहा है हमें, आकार अंत में उसके स्थान पर ईनम आदेश कर दो, ठीक है ना। तो इष्ट्व वकार तक रह गया, ईनम जोड़ दो, इष्ट्वीनम इष्ट्वीनम देवान। अर्थ क्या बनेगा, इष्ट्वा देवान। ऐसे ही और कुछ शब्द ले लिए इन्होंने, वो गण बना अच्छा दिया। इति क्यों पढ़ा है? इति कहाँ पढ़ा है? इति अच्छा सूत्र में। इति से हम ये भी ले सकते हैं कि यहाँ पर जो शब्द बन रहा है उसमें क्योंकि इनम आदेश कर रहे हैं तो इनम आदेश अनेकाल होकर क्योंकि समस्या ना आए तो उसमें दे दिया है कि ऐसा ही रहना चाहिए, कोई इति का अधिक ज्यादा महत्व वैसा नहीं है। इति से कोई अन्य अर्थ निकाला भी नहीं गया है, भोसी रूप में स्वरूप से ले सकते हैं कि ऐसा जो बनेगा तो उसमें आकार को ही इनम आदेश करना है, यानी अंतिम अल को, जबकि अलवंते से लग नहीं रहा है यहां पर अनेकाल होने के कारण से। अब इसी से आगे मिलते जुलते और शब्द कुछ और बनाए, स्नात व्यादयश्च। अब ये गण के रूप में बना दिया है, निपातन ही। तो स्नात व्यादयः प्रथमा बहुवचनांतम च अव्यपदम, पहला शब्द है इसमें स्नात्वी, जैसे पीछे बनाया था ना इष्ट्वीनम। अब यहां देखो क्या अंतर आ रहा है, पीछे था इष्ट्वीनम, वहां ईनम आदेश किया था, यहां है पहला शब्द स्नात्वी, तो पता लग रहा है हमें केवल आ को ई करना है बस, और कुछ भी नहीं है। तो स्नात्वी इत्येवम् आदयः शब्दः छन्दसि विषये निपात्यन्ते, निपातनाद ईकारान्ताधिषु भवति। तो स्नात्वा के स्थान पर स्नात्वी हो गया, पीत्वा के स्थान पर पीत्वी हो गया, पीत्वी सोमस्य वावृधे, सोम को पी करके मैं बढ़ गया, ठीक है, सोम को पी करके वृद्धि हो जाती है। तूने औषधि भेजी उसमें सोम तो है ही नहीं कहीं पर। एक सूत्र और रह गया इसमें, आज जसे रसुक, आत पंचम एकवचनांतम, जसे है षष्ठे क्वचनांतम, असुक प्रथम क्वचनांतम। ये भी सूत्र बहुत लगता है, और देखो क्या कार्य कर रहा है ये, इसने जस प्रत्यय को तो ले ही लिया है, सु औ जस, और जस में इसने इन्होंने बोला कैसे है सूत्र को, आज जसे रसुक, तो आज जसे रसुक होना क्या चाहिए, सूत्र होना क्या चाहिए भाई, जस है कि जसी है, सु औ जस, तो जस का षष्ठी में क्या बनेगा, जस, यानी आज जसो सुख, आज जस असुख, और सूत्र क्या है, आज जसे रसुक, अब सोचते रहो। तो वही है कि पूर्व आचार्य, जैसे पीछे हमने बताया था कि टा प्रत्यय को आंग कहते थे वो, औ और औट को औंग कहते थे, तो जस को क्या कहते थे, जसी, उसी का निर्देश है ये पूर्व आचार्यों का, पीछे और तो कहीं आया नहीं है अब तक, जसी जस के स्थान पर जसी नहीं बोला गया है, ये पहला ही सूत्र है ऐसा जो जस के विषय में बता रहा है। और टा को आंग कहना और औट को औंग कहना, ऐसे तो कई सूत्र पीछे आ चुके हैं, तो हमें लेना जस प्रत्यय ही है। आत्म पंचमी है तो अवर्णांत अंग हो जाएगा, ठीक है ना, अवर्णांतात अंगाद उत्तरस्य, जसे अर्थात जसह असुक आगमो भवति छंदसी विषय, जैसे पीछे यक आगम था क्त्वा तो प्रत्यय को, यहां जस को असुक आगम है, ये भी कितोने से अंत में आ जाएगा, ठीक है ना, ये आदेश तो है नहीं, आगम है, तो जस के आगे असुक, अर्थात असुक का भी क्या बचेगा, अनुबंध हटा करके अस, तो जस के आगे अस और जोड़ दो, और जस का भी क्या बचेगा, अस, तो अस के आगे एक अस और जोड़ दो, क्या बन गया, असस, अस के आगे एक अस और जोड़ दिया, तो असस ये है हमारे सामने अप्रत्यय का स्वरूप पूरा। अब ब्राह्मण शब्द है, ब्राह्मण के आगे असस, ठीक है ना, प्रथमयो पूर्व सवर्ण, ब्राह्मणासस हो गया, नहीं ब्राह्मणा सह, तो ऐसे रूप मिलते हैं बहुत से हैं। ब्राह्मणा की जगह ब्राह्मणा सह, सौम्या की जगह सौम्या सह, यह है। तो यहां तक जो है ये सारे सूत्र छंद में जो अलग अलग परिवर्तन होते हैं वो सब हो गए। साथ में दो वार्तिकों के द्वारा जैसे कि सुपाम सुपो भवंती इति वक्तव्यम, तिंगाम तिंगो भवंती इति वक्तव्यम, वो भी साथ में ले लेना है, बहुत लगते हैं वो भी। तो इस तरह से विभिन्न शब्द उनकी संरचना ऐसी दिखाई देती है वेदों में। और सूत्र भी क्योंकि छंदों के समान माने जाते हैं, तो सूत्रों में यहां पर हम सुपाम सुलोक इसका सहारा लेते हैं, ठीक है ना, कि कहीं पर लुप्त व्यक्ति का निर्देश लुक कर दिया, कहीं पर कोई अन्य प्रत्यय कर दिया किसी के स्थान पर कोई भी, तो सुपाम सुलोक सूत्र से हो जाता है। बस यहीं तक रखते हैं, आगे विषय बदल जाएगा। प्रणव ध्वनि ओ